महाभारत वन पर्व त्रयोविंशत्यधिक शततमोऽध्यायः। अश्विनी कुमारों की कृपा से महर्षि च्यवन को सुंदर रूप और युवावस्था की प्राप्ति। लोमसुवाच कस्यचित्त्वथ कालस्य त्रिदशावश्विनो नृप कृताभृते कां बिभृतां सुकन्यां तां पश्यतां तां दृष्ट्वा दर्शनीयाङ्गीं देवराजसुतामिव उचतु समभिद्रुत्य न सत्यावश्विनाविदम्। लोमस जी कहते हैं, युधिष्ठिर तदनंतर कुछ काल के बाद जब एक समय सुकन्या स्नान कर चुकी थी, उस समय उसके सब अंग ढके हुए नहीं थे। उसी अवस्था में दोनों अश्विनी कुमार देवताओं ने उसे देखा। साक्षात देवराज इंद्र की पुत्री के समान दर्शनीय अंगों वाली उस राजकन्या को देखकर नासत्य संगक अश्विनी कुमारों ने उसके पास जा यह बात कही। कस्य त्वमसि मामोरु वनेस्मिन् किं करोषि च इच्छावभद्रे ज्ञातुं त्वां तत्त्वमाख्याहि शोभने। वा मोरु, तुम किसकी पुत्री और किसकी पत्नी हो? इस वन में क्या करती हो? भद्रे, हम तुम्हारा परिचय प्राप्त करना चाहते हैं। शोभने, तुम सब बातें ठीक ठीक बताओ। ततः सुकन्यां सप्रेडा तां वाच सुरोत्तमौ सर्याते तनयां वित्तं भार्यां मां च्यवनस्य च। तब सुकन्या ने लज्जित होकर उन दोनों श्रेष्ठ देवताओं से कहा, देवेश्वरों, आपको विदित होना चाहिए कि मैं राजा सर्याति की पुत्री और महर्षि च्यवन की पत्नी हूँ। नाम ना चाहम सुकन्यास्मिहृलोकेऽस्मिन् प्रतिष्ठिताम् साहम सर्वात्मना नित्यं पतिं प्रति सुनिष्ठिताम् अथाश्विनो प्रहस्यैताम् अब्रुवताम् पुनरेव तु कथं त्वमसि कल्याणी पित्रा दत्ता गताध्वरे भ्राजसेऽस्मिन् वने भीरो विद्युत्सौ दामिनी यथा न देवे स्वपितुल्यां हि त्वया पश्यावभाविनी। मेरा नाम इस जगत में सुकन्या प्रसिद्ध है। मैं संपूर्ण हृदय से सदा अपने पतिदेव के प्रति निष्ठा रखती हूँ। यह सुनकर अश्विनी कुमारों ने पुनः हंसते हुए कहा, कल्याणी, तुम्हारे पिता ने इस अत्यंत बूढ़े पुरुष के साथ तुम्हारा विवाह कैसे कर दिया? भीरु, इस वन में तुम विद्युत की भांति प्रकाशित हो रही हो। भामिनी, देवताओं के यहाँ भी तुम जैसी सुंदरी को हम नहीं देख पाते हैं। अनाभरण संपन्ना परमांबर वर्जिता शोभयस्य अधिकं भद्रे वनमप्यनलं कृता। भद्रे, तुम्हारे अंगों पर आभूषण नहीं है, तुम उत्तम वस्त्रों से भी वंचित हो और तुमने कोई श्रृंगार भी नहीं धारण किया है, तो भी इस वन की अधिकाधिक शोभा बढ़ा रही हो। सर्वाभरण संपन्ना परमांबर धारिणी शोभसे त्वनवद्यांगी न त्वेवं मलपंकिनी। निर्दोष अंगों वाली सुंदरी, यदि तुम समस्त भूषणों से भूषित हो जाओ और अच्छे अच्छे वस्त्र पहन लो, तो उस समय तुम्हारी जो शोभा होगी जैसे इस मल और पंख से युक्त मलिन वेश में नहीं हो रही है। कस्माद् एवं विधा भूत्वा जरा जर्जरितं पतिं तमुपास्येह कल्याणी काम भोग बहिष्कृतम्। कल्याणी, तुम ऐसी अनुपम सुंदरी होकर काम भोग से शून्य इस जरा जर्जर बूढ़े पति की उपासना कैसे करती हो? असमर्थं परित्राणे पोषणे तु शुचिस्मिते सा त्वं च्यवनमुत्सृज्य वरयस्वैकमावयोः। पवित्र मुस्कान वाली देवी, वह बूढ़ा तो तुम्हारी रक्षा और पालन पोषण में भी समर्थ नहीं है, अतः तुम च्यवन को छोड़कर हम दोनों में से किसी एक को अपना पति चुन लो। पत्यर्थम देवगर्भाभेमा वृथा यौवनम कृथा एव मुक्ता सुकन्यापि सुरहुताविदमब्रवीत। देवकन्या के समान सुंदरी राजकुमारी, बूढ़े पति के लिए अपने इस जवानी को व्यर्थ न गवाओ। उनके ऐसा कहने पर सुकन्या ने उन दोनों देवताओं से कहा, रताहम च वने पत्यौ मैवम पर्यसंकतम तावब्रूताम पुनः स्वेनाम आवाम देवभिषग्भरौ युवानम रूप संपन्नम करिष्यावपतिम तव ततस्तस्यावयोश्चैव विष्णुस्वान्यतमं पतिम् एतेन समयेनैनम् आमन्त्र्य पतिम् शुभे। देवेश्वरों, मैं अपने पतिदेव च्यवन मुनि में ही पूर्ण अनुराग रखती हूँ, अतः आप मेरे विषय में इस प्रकार के अनुचित आशंका न करें। तब उन दोनों ने पुनः सुकन्या से कहा, शुभे, हम देवताओं के श्रेष्ठ वैद्य हैं, तुम्हारे पति को तरुण और मनोहर रूप से संपन्न बना देंगे, तब तुम हम तीनों में से किसी एक को अपना पति बना लेना। इस शर्त के साथ तुम चाहो तो अपने पति को यहाँ बुला लो। सातयोर्वचनाद् राजन्नुपसंगम्य भार्गवं वाचवाक्यं जत्ताभ्याम् उक्तं भृगुसुतं प्रति तच्छ्रुत्वा च मनो भार्याम् उवाच क्रेतामिति। राजन, उन दोनों की यह बात सुनकर सुकन्या च्यवन मुनि के पास गई और अश्विनी कुमारों ने जो कुछ कहा था वह सब उन्हें कह सुनाया। यह सुनकर च्यवन ने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, देव वैद्यों ने जैसा कहा है वैसा करो। सा भारत्राम समनुज्ञाता क्रेतामिति चाब्रवी श्रुत्वा तदश्विनौ वाक्यं तस्यास्तत्क्रियतामिति उचतो राजपुत्रीं तां पतिस्तवं विसत्वपः ततोऽम्भश्च मनः शीघ्रं रूपार्थी प्रवेशः। पति की यह आज्ञा पाकर सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से कहा, आप मेरे पति को रूप और यौवन से संपन्न बना दें। उसका यह कथन सुनकर अश्विनी कुमारों ने राजकुमारी सुकन्या से कहा, तुम्हारे पतिदेव इस जल में प्रवेश करें। तब च्यवन मुनि ने सुंदर रूप की अभिलाषा लेकर शीघ्रतापूर्वक उस सरोवर के जल में प्रवेश किया। अश्विनावपि तद्राजन्थर प्राविशतां तदा ततोपहृता दुत्तीर्णाः सर्वे ते सरसस्तदा दिव्यरूपधरा सर्वे युवानो मृष्टकुण्डला तुल्यवेशधराश्चैव मनसः प्रीतिवर्धनाः। राजन, उनके साथ ही दोनों अश्विनी कुमार भी उस सरोवर में प्रवेश कर गए। तदनंतर दो घड़ी के पश्चात वे सब के सब दिव्य रूप धारण करके सरोवर से बाहर निकले। उन सब की युवावस्था थी, उन्होंने कानों में चमकीले कुंडल धारण कर रखे थे, वेशभूषा भी उनकी एक सी ही थी और वे सभी मन की प्रीति बढ़ाने वाले थे। ते ब्रुवन सहिता सर्वे विणिस्वान्यतमं शुभे अस्माकं मिप्सितं भद्रे पतित्वे वरवर्णिनी। सरोवर से बाहर आकर उन सब ने एक साथ कहा, शुभे, भद्रे, वरवर्णिनी, हम में से किसी एक को जो तुम्हारी रुचि के अनुकूल हो अपना पति बना ले। यत्र वाप्यभिकामासी तं विणिस्व सुशोभरे सा समीक्ष तुतान् सर्वान् तुल्यरूपतरांसितान् निश्चित्य मनसा बुद्ध्या देवी वब्रे स्वकम्पतिं लब्ध्वा तु च मनो भार्या वयोरूपं च वाञ्छितम् इष्टो ब्रभिन्महातेजास्तौ न सत्याविदं वचः यथाहं रूपसम्पन्नो वयसा च समन्वितः कृतो भवद्भ्यां वृद्धसन्भार्यां च प्राप्तवान् इमां तस्माद्युवां करिष्यामि प्रत्याहं सोमपीठिनौ मिथतो देवराजस्य सत्यमेतद्ब्रवीमिवाम्। अथवा शोभने, जिसको भी तुम मन से चाहती हो उसी को पति बनाओ। देवी सुकन्या ने उन सबको एक जैसा रूप धारण किए खड़े देख मन और बुद्धि से निश्चय करके अपने पति को ही स्वीकार किया। महातेजस्वी च्यवन मुनि ने अनुकूल पत्नी, तरुणा अवस्था और मनोवांछित रूप पाकर बड़े हर्ष का अनुभव किया और दोनों अश्विनी कुमारों से कहा, आप दोनों ने मुझ बूढ़े को रूपवान और तरुण बना दिया, साथ ही मुझे अपनी यह भार्या भी मिल गई, इसलिए मैं प्रसन्न होकर आप दोनों को यज्ञ में देवराज इंद्र के सामने ही सोमपान का अधिकारी बना दूंगा, यह मैं आप लोगों से सत्य कहता हूँ। तत्श्रुत्वा हृष्टमनसौ दिवं तौ प्रतिजग्मतुः च्यवनश्च सुकन्या च सुराभिव विजघृतुः। यह सुनकर दोनों अश्विनी कुमार प्रसन्न चित्त हो देवलोक को लौट गए और च्यवन तथा सुकन्या देव दंपति के भांति विहार करने लगे। इति श्री महाभारते वन परमणि तीर्थयात्रा परमणि लोमस्तीर्थयात्रायां सौकन्यत्रयोविंशत्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रा पर्व में लोमस तीर्थयात्रा प्रसंग में सुकन्योपाख्यान विषयक 123वां अध्याय पूरा हुआ।